Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Je 16. ledna 2020 a za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a se mnou je tady Petr Urban. Čau lidi. Čau Petře. Čau lidi. No, to není tvůj pozdrav, ale budiš. Tento týden budeme diskutovat a bavit se o tématu, který vás asi nepřekvapí, protože už se s ním setkáváte na našem webu vlastně teďka v posledních pár dnech docela pravidelné, a tím je Windows 7, protože tento systém vlastně zrovna tento týden, 14. myslím, že to bylo, tak přišel nebo skončila mu ta dlouhodobá podpora ze strany Microsoftu a my se vlastně popovídáme o tom, co to pro uživatele znamená, co by měli dělat, jestli mají panikařit a co vlastně je čeká do budoucna. A uživatelé, vlastně vás a ještě Vladimíra Putina, že jo? Protože nedávno jsme se bavili o tom, nebo naší investigativou jsme přišli na to, že on asi používá taky ty sedmičky, ne XPčka, jak tvrdil světový internet. Je to tak, no, nebo zdá se nám to tak. No, každopádně jedna slavná hláška říká no panic, no panic, a za chvíli slyšíš a jako ne, tak asi důvod panikařit není, protože ta situace je řešitelná. Na druhou stranu bylo by fajn, kdyby se to řešilo, protože v tuhle chvíli platí, že systém Windows 7 vlastně, nebo Windows 7, záleží, jak to chcete vyslovovat, tak po 10 letech se odebírá do důchodu. 14. ledna Microsoft vydal vlastně poslední záplaty. To teda bylo 14. ledna ve večerních hodinách tady v našem časovém pásmu. Takže asi většina z vás to zjistila třeba 15. že se jim ten systém chce zase aktualizovat, ale už je to jako fakt naposledy. A to naposledy ale je s hvězdičkou samozřejmě, a k tomu se ještě asi dostane, protože Microsoft už v minulosti právě po skončení podpory Windows XP ukázal, že když nastane nějaký mega extrémní super hyper průser, tak oni třeba ještě nějakou bonusovou záplatu vydají, což je na jednu stranu pochopitelný, dělají to, protože chtějí chránit třeba organizace, typicky, že třeba nemocnice prostě nebo takovýhle nějaký organizace, ale na druhou stranu my jako novináři to úplně nemáme rádi, protože my říkáme lidem, hele, žádný aktualizace už nebudou, a pak přijde Microsoft a vydá nějakou aktualizaci a tím pádem my vypadáme jako, že si to vymýšlíme, a v těch lidech to potom vyvolává určitý pocit falešného bezpečí, nebo může vyvolávat, což si nemyslím, že je úplně jako zrovna šťastný. No a zajímavý vlastně na celý té věci je to, že v tuhle chvíli Windows 7, jako navzdory tomu, že se vědělo, že ten systém bude bez podpory, tak pořád je poměrně používaný, a musím říct, že jako ta popularita nebo ta používanost je dost jako srovnatelná s Windows XP. Byť jako oba dva ty systémy vlastně vznikly nebo fungovaly v trošku jiném kontextu, ale výsledek je ten, že jako teď, když končí podpora Windows 7, tak Windows 7 stále pohání asi 27% počítačů, a Windows XP v době, kdy jemu končila podpora, tak poháněl asi 28% počítačů. Jo, jsou to teda porovnatelné čísla, myslím, obě dvě vycházejí vlastně z nějakých výpočtů netapplications.com, a to mi přijde docela jako zajímavý. U Windows XP víme, že ta situace byla daná tím, že vlastně Windows XP hrozně dlouho čekal na nástupnický systém, to bylo snad kolik, 6 let, protože XPčka přišly v roce 2001 a Vista se na trh dostala až v lednu 2007. Takže 6 let, a XPčka se fakt jako strašně hluboko zahnízdily všude a Microsoft se jich dost blbě zbavoval, a myslím si, že něco dost podobného bude s těma sedmičkama. Sedmičky sice přišly 3 roky po Vistě, takže teoreticky po sedmičkách potom přišel Windows 8 zase, že jo, po těch 3 letech, ale na druhou stranu ten výsledek je podobný jako u XPček, prostě protože Microsoft vždycky udělá jednu verzi, která je oblíbená, a pak jednu verzi, která není oblíbená. A když ta jedna verze není oblíbená, tak na ní lidi tolik nepřecházejí a končí to tak, že ta verze, která jí předcházela, ta oblíbená, tak prostě jako pořád vládne světu, což je třeba případ tady Windows 7, který svým podílem převyšuje poměrně výrazně právě třeba i Windows 8. No tak jako vy jste, že jo, nikdy nedosáhli podílu, jaký měli XPčka, a osmičky nikdy nebyly, ani osmičky nebyly nikdy tak populární jako sedmičky, ale jakoby další ty sudý verze, nebo jak to nazvat, tak tam ta pravděpodobnost, že budou prostě oblíbenější, tak tady je. Nebo už vlastně dneska desítky i v tom globálním měřítku už mají vyšší podíl, že jo, až než ty sedmičky. Mají. Vlastně v tuhle chvíli platí, že NetApplications má poslední čísla za prosinec. A v prosinci Windows 10 používalo, a to se teda bavíme o klasických počítačích, ne teda o žádných smartfonech, to do toho zamíchaný není, taky používalo skoro 55% počítačů. Windows 7 potom byl na necelých 27%, což je právě, že jo, teda jak jsme se bavili, furt docela hodně. Tak to je vlastně dvakrát tolik, nebo teda jako dvakrát méně, že jo? Tak to je velký rozdíl. No a třeba Windows 8.1, ten má dneska necelý 4%. Přestože je to o 3 roky mladší systém, jo. To je jako vlastně to, o čem jsem mluvil. Jo. Já myslím, že vlastně touhle paralelou se můžeme teda dostat asi někde na začátek. Já, když jsem psal nějaký shrnující článek o tom vlastně, co je Windows 7 a jak to vzniklo a tak vůbec, takový připomínkový článek, tak já jsem zjistil, že se tam jako hrozně moc vlastně odkazují na Windows Vista, že přestože je to článek o Windows 7, tak prostě mi přijde, že každý třetí slovo tam je Vista. A ono asi je jako dost důležitý to říct, jo. Že Windows 7 byl hrozně populární, ale vlastně jako ta jeho geneze přímo vlastně jako je to systém odvozený z Visty. Je to taková lepší Vista. A Vista byla hrozně nenáviděna. Windows Vista přišel po velkých porodních problémech, jak jsem říkal, v lednu 2007 na trh. A tehdy vlastně šlo o to, že Microsoft původně pro ten systém plánoval nějaký super zajímavý radikální technologie, který ale nebyl schopný dotáhnout a celý se mu to jako hroutilo pod rukama, až ten vývoj Windows Vista nakonec restartoval. Navíc kolem roku 2003, tuším, že to bylo, se začala strašně moc řešit bezpečnost, protože prostě začalo docházet k velkým útokům a Microsoft musel část vlastně těch vývojářů a vývojářek, který pracovali na tehdy Windows Vista, tak musel odklonit právě vlastně zpět k Windows XP a oni začali vyrábět servisní balíček 2 pro Windows XP, který byl právě zaměřený na tu bezpečnost. No a tím pádem Windows Vista vyšla až v tom roce 2007 po opravdu problémech a výsledkem byl systém, na kterým bylo znát, že jako není až tak extra radikální, rozhodně ne tak, jak se původně tvářil. Hodně to Microsoft akorát jako, jak to říct, vyleštil, jako nabarvil to hezkýma barvičkama, ani ne vodovkama, spíš temperama a ten systém nebyl úplně dobře odladěný, byl poměrně pomalej a strašným způsobem zvýšil, razantně zvýšil nároky na hardware. Takže na tehdejších starších počítačích to samozřejmě buchví jak nejelo a je pravda, že Windows Vista vzhledem k těm jako neúplně dobrým optimalizacím musím říct, že ona nejela jak na mydlený blesk ani jako na tehdejších výkonných počítačích. Jo? Že ona vždycky ne, že by působila jakože extra pomalá, ale vždycky jako směl dojem, že to tak jako, že by to mohlo být prostě rychlejší, no. Nevím, jestli si to jako vybavuješ tohlensto, ale taková prostě byla Vista. Jo. No a Vista byla neoblíbená, já si myslím, že ten hate, co schytala, byl často nezasloužený. Ano, ten systém byl neodladěný, ale třeba během půl roku se povedlo vychytat ty chyby a pak podle mě to byl systém úplně v pohodě. A byl jako lepší než XPčka, protože jako nabízel víc funkcí, byť možná pro některý lidi ne úplně zásadních, ale jako byla to lepší verze Windows. Jako optikou běžného uživatele, ten prostě viděl, že to vypadá jinak, že to je pomalejší, ale nevnímal prostě ty změny důležitý, které se udály na tom pozadí. Určitě. Jo? No on to vnímal jedině ve chvíli, kdy měl doma třeba nějaký starší hardware, jako ve smyslu periferií, že jo. To byl ten skok, že jo, který odříznul zase spoustu starších, já nevím, tiskáren nebo skenerů a takovýchhle krámů, jo. Že jo, protože nebyly ovladače. O Vistách se vždycky říkalo, že to je takový jako omalovánkový systém, že je takový jako přebarvičkovaný, ale mi přišel jako takhle zpětně jako docela střídmej, prostě podle mě ty omalovánky a ty barvičky byly prostě v těch XPčkách, že jo, když si vezmeš ty témata, které se tam používaly, to bylo hodně takový jako pastelový, takový divoký, ale ty sedmičky byly, teda ty Vesty už byly takový jako decentnější možná trochu. Byly tam samozřejmě průhlednosti, což jako může, nebo že jo, ten, přišli tam s tím ARM, což jako mohlo vyvolat nějaký jako dojem, že tam jsou ty barvičky, nebo že to je prostě jinačí, že se to snaží spíš zalíbit, než aby to fungovalo. A vlastně i tady tohle určitě způsobovalo nějaký to zpomalování, ale ale jako neřekl bych, že to byly omalovánky. No záleží, jak si to asi vydefinuješ, jako za mě, ano, máš pravdu, že XP byl asi trošičku jako barevnější nebo jako víc crazy, podle mě XPčka byly odjakživa hnusný, luna, modrá, červená, nevím, nelíbilo se mi to, přišlo mi to jak nějaký leták. Ale zase v XPčkách jsi mohl zapnout ten klasický design nebo ten klasický, to klasický rozhraní, že jo, který byl prostě od Windows 95. To jo, a to se vyvistě mohl taky, ale tam už to bylo kontraproduktivní. Jako ano, Vista byla střídmější asi v těch barvách, ale na druhou stranu, zvlášť dneska, když se na ten systém podíváš, stačí pár screenshotů, tak mi to přijde jako pořád k zbytí. Jo. Ten systém, ano, jako tehdy to bylo trošku to wow, že jo, protože právě ta průhlednost, kterou zmiňuješ, to je něco, co jako vypadá hrozně efektně. Trošku to připomínalo povrch prostě sklážil záhlaví těch oken a to bylo to celý naleštěný. Ale v tomhletom právě Microsoft hodně ubral ve Windows 7, takže jako ta Vista, ta mě přijde až jako směšná v tom, jako kolik je tam těch efektů, jak se snaží, jak tam všechno svítí, jak se to blejská, jo, jak všechno je takový naleštěný prostě. Jo. Mně to přijde jako extrémní úplně. Jako fakt si myslím, že to jako... je to produkt svý doby prostě. Tehdy Microsoft ukazoval, hele, my tohle můžeme udělat a snažíme se to udělat. Jako a udělali to a podle mě je to kýč. No, ale Windows 7 na druhou stranu, přestože jako potom hodně ubral v tomhle tom, tak jako právě se dostávám k tomu, že podle mě ten systém jako je relikt. Ty, když dneska vnímáš Windows 7 optikou, jako to, že vlastně už třeba několik let používáš počítač s Windows 10, nebo nedej bože předtím si přešel, nebo měl si počítač s Windows 8, což třeba já jsem měl, já jsem používal Windows 8 vlastně na obou počítačích, a pak jsem přešel na desítky, když byl upgrade zdarma. A jako Windows 7 už nepoužívám hodně dlouho, navíc jsem třeba jako člověk, který na počítači má dotykový displej, jo, ocení tam to, vlastně to hybridní prostředí, hybridní ovládání. A ten Windows 7 je vlastně jako poslední opravdu jako ten desktopový systém bez jakýkoliv snahy tam jako dávat cokoliv hybridního, jo, nebo jak bych to popsal. Je to prostě poslední zástupce jako svýho druhu, přestože samozřejmě Windows 8 nebo Windows 10 pořád funguje dobře jako desktopový systém, i když nevyužíváš vlastně ty hybridní prvky, ale byl to ten poslední čistý systém. A dinosaurus. A je to dinosaurus. Já si myslím, že i to prostředí, jo. Zase jako ono to Aero vypadá hezky, jo, ale všechny ty efekty, jo, vlastně připomíná nám to, proč ten systém je takový, jaký je, a připomíná nám to, že to prostě byla jiná doba. Tehdy to byla doba, kdy jsme tady měli primárně počítače, jako výkonný počítače. A trošku jsme se opájili tím, co všechno ty počítače dokážou, a krásně to může vypadat, jenže pak přišly mobily. A o několik let později ještě třeba tablety. Chytrý mobily. Mobily tady už byly. Dobře, chytrý jo. Mobily, no. Díky za technickou připomínku, je to tak, no. Aby tě někdo o tom nekamenoval, že mobil prostě už měl v roce 96. Jo, to stejně budou, no. To je asi jedno. No a potom, že jo, navíc jako lidi od desktopu přecházeli k notebookům a pak tady začali řešit věci jako výdrž notebooku a tak. A právě u těch mobilních zařízení ta výdrž je strašně důležitá, nehledě na to, že tím, že je to mobilní zařízení, tak z principu nemá tolik výkonu jako ten desktop. Proto se začalo zase dělat trošičku jednodušší uživatelský rozhraní, který není tolik narvaný efektama jako právě tady třeba ještě Windows 7. Je to všechno mnohem umírněnější, aby to nebylo tak náročné na ten hardware, aby byla delší výdrž na baterku. Proto třeba jako Windows 7 mně dneska připadá jako relikt. Každopádně oproti Vistě Windows 7 běhal dobře. No oni vlastně byli ty hardwareové požadavky stejný, že jo? Akorát tím, jak to bylo optimalizovaný, tak to prostě běželo líp, nejenom asi subjektivně, ale asi objektivně, že jo? Že na pozadí prostě to zefektivnili ten kód. Já si myslím, že je to jako pravda tak jako napůl. Určitě platí, že jako ta optimalizace jako opravdu výrazně pomohla. Zároveň ty požadavky na výkon se maličko jako zvýšily. Myslím, že procesorové nároky zůstaly stejný, ale Windows 7 už jako vyžadoval oficiálně víc operační paměti, a což byl 1 GB pro 32-bitovou a 2 GB pro 64-bitovou verzi. A my když se na to takhle podíváme zpětně, tak je až jako neuvěřitelný, že Windows Vista jako oficiálně jako mohl chtít míň, protože ten systém nebyl stavěný na míň, jo. Já si myslím, že Microsoft tehdy řekl, že Windows Vista může mít méně paměti, prostě protože byla taková doba, byl nějaký hardware, byl nějak drahý, ale prostě oni udělali systém, který na tom hardwareu neběžel, což prostě byl jako docela fail. A jako i takhle, když se na to díváš, jako já nevím, jestli jsi někdy pracoval, asi jo, třeba s Windows 7 na počítači, který má 2 GB RAM, a teď se bavím třeba teda o té 64-bitové edici, a jako víme, že to nikdy nebyl žádný zázrak, jako dalo se s tím fungovat, ale bylo to opravdu nezbytný minimum, jo. Takže pokud někdo měl tyjo, Windows Vista 64 bit tyjo, s 1 GB třeba RAM, tak to bylo samozřejmě nepoužitelné. A částečně to byl důvod, prostě, proč ta Vista byla neoblíbená. Já jsem ty 64-bitový systémy začal používat vlastně v době, až když jsem měl jako počítače za 4 GB a víc paměti. Jako do té doby jsem měl ty 32-bitový, protože prostě kvůli těm nárokům. Jo, jo. Já asi taky. Ale viděl jsem každopádně počítače, který to měl jinak. Ale tímhletím vlastně jenom se snažím říct, že jako mít rád sedmičky bylo hrozně jednoduchý a myslím si, že jako když už si byl Microsoft, tak jako po neúspěšný Vistě udělat Windows 7 bylo vlastně taky hrozně jednoduchý, že prostě to jako prostě si sednul ke stolu a během půl hodiny ti bylo naprosto jasný, co máš udělat, a pak už si jenom investoval ty 2-3 roky vývoje do toho, abys to udělal. To znamená, vzala se Vista, začala se ořezávat, začaly se zmírňovat ty grafické efekty, začala se optimalizovat, aby tam toho nemuselo běžet tolik na pozadí, bla, bla, bla. Mezitím potom zvedli trošičku ty hardwareové nároky, nebo teda zvedli hlavně ty požadavky na operační paměť, aby to líp fungovalo. A navíc za ty 3 roky na trhu ty počítače zase udělali skok výkonnostní, že to byla ještě doba, kdy ten výkon celkem rok od roku rostl poměrně dost, zatímco jako v těchto letech to není zase jako tak znatelný. No a najednou přišel Windows 7 a hele, ono to oproti Vistě fungovalo prostě a běhalo to dobře, že jo, běhalo to rychle. Já bych úplně nesouhlasil s tím, že říkal, že to byl pro Microsoft jako lehký úkol vytvořit něco lepšího, že jo, v těch sedmičkách, protože když si vezmeš, jak nepopulární zase byly potom osmičky, tak když potom vyšly osm jedničky nebo ty desítky, tak jako neřekl bych, že to byl snadný úkol udělat jako lepší systém pro ně. Pořád si myslím, že ani ty dva, jako ti dva nástupci, nebo 8 jednička není jako vyloženě nástupce, spíš takový jako lehký upgrade. Takový service pack v podstatě, no větší. No, tak že by ty systémy byly nějak extra populární, že by to jako lidi jako obecně jako hodně chválili, to mi nepřijde. No, ale já když jsem říkal, že, jako, že něco bylo lehký, tak opravdu jsem myslel jenom Windows 7. Jo? Windows 8 právě, že ne, to je úplně jiný příklad. Já to zkusím trošku víc vysvětlit, jak jsem to vlastně... Ne, jako nebudem se bavit o těch jako novinkách nebo o těch nových systémech. No, nebudem, ne, ale já se jako snažím říct, vysvětlit, jako, co jsem myslel tím, že je lehký udělat Windows 7. Jo? Tehdy byla doba, kdy jako dotykový displej, přestože Windows 7 by the way jako podporoval multitouch, jo, tak ale dobře, byla to jako ještě doba, kdy dotykový displej nic moc jako neznamenaly důležitýho pro ten trh. Smartphony ty vlastně začaly líst, že jo, na trh kolem roku 2007. Microsoft tehdy potřeboval udělat další operační systém pro klasický počítače a vem si, že si měl Vistu, která dobře byla hejtovaná, ale ty připomínky byly dost konkrétní. Prostě lidem vadilo, že Vista není kompatibilní, což je něco, co se v podstatě vyřešilo, když to tak řeknu, jenom tím, že prostě další systém přišel za 3 roky, protože 3 roky po Vistě už prostě byl hardware, který byl kompatibilní s Windows 7. Takže ano, jako vykopávky jako s tím systémem furt nefungovaly, stejně jako s Vistou, ale to jako už nevadilo až tak moc. A jinak prostě Windows 7 těžil z toho, že se zvedl vlastně výkon hardwareu tehdejší, a jinak jako co, tam, ty jsi tam nemusel nic vymýšlet, ty jsi prostě jenom se pustil do optimalizací a nevymýšlel žádnou revoluci. A to je vlastně jakoby to klíčové, že Windows 7 není žádná revoluce. To je prostě jenom, v podstatě, když to tak řeknu, jako, a věřím tomu, že jsou lidi, kteří by mě za tohle zabili, ale já tvrdím, že Windows 7 je v podstatě jenom mírná evoluce Windows Vista. Taková jako tehdy přirozená cesta, jo. Jako ten systém nemá jako skoro nic navíc, co měla Vista, jo. Nejvýraznější je třeba ten hlavní panel, že jo. Jo, tak dobrý, pustili se do toho, aby trošku zlepšili hlavní panel, a jako by the way výsledek je super, jo, ale udělat Windows 7 nebylo těžký prostě. Ty jsi věděl, co je špatně s Vistou, a prostě oni opravili Windows Vista a udělali, a byl z toho Windows 7, jo. Tak snad je to srozumitelnější teďka. Jo. Tou revolucí vlastně byly až ty osmičky nebo desítky, které prostě přinesly úplně jináčí rozhraní, byly připraveny pro jiné jináčí typy počítačů a už byly nějakým způsobem multiplatformní, ale o tom se bavit nebudem. To je, asi ne, ale... To nás čeká až za pár let, až skončí jejich podpora. Ale jako ta paralela je nicméně jasná. Jo. Microsoft většinou, když se snaží udělat nějaký ten první krok jako v té trošku revoluci, tak prostě selže, protože Microsoft málo kdy udělá produkt, který je v první verzi dobrý. Ale oni potom začnou poslouchat ty lidi, protože jako pochopí, že lidi ten systém nemilujou, že ho všichni možná i nenávidějí a prostě vnímají ty problémy a začnou lidem naslouchat a pak to začnou opravovat a pak je z toho dobrý systém, což třeba Windows 10 je nástupce Windows 8, jo? Podobně jako Windows 7 byl nástupce Windows Vista, tak to je jenom tak. Jo, ale ty jsi říkal, že ty sedmičky byly takový jako vyladěný Visty, ale že Microsoft tam vyloženě na nic nesahal, nepřinášel nic nového, kromě těch optimalizací, ale že prostě ta popularita byla daná taky trochu tím, že přišel nový hardware, na kterým to běželo líp, což vlastně je otázka, jestli ta popularita Windows je opravdu jako, nebo jestli souvisí s tím, jak Microsoft na tom pracuje, jak to ladí, jak tam přidává nové funkce, nebo s tím, že prostě přicházejí nové generace počítačů, které jsou jako výkonnější, takže to automaticky jako běží líp samo o sobě. Což může být příklad třeba i těch teďka popularity těch desítek, že jo? Protože zase prostě je tady nějaký modernější hardware, prostě nový produkty, takže to automaticky na tom běží líp. A právě zase jako největší podíl, nebo jak my prostě vnímáme ty podíly, nebo jak to prostě měří agentury ty podíly jednotlivých systémů, tak jako velkou míru v tom hrají asi firmní počítače, kde tam jako automaticky to není tak, že by tam prostě měli jako jedna firma má třeba 100 počítačů, běží jim tam Windows Vista a když jim skončí podpora, tak automaticky koupí sedmičky. Tam se to spíš jako děje tak, že prostě nakoupí nový počítače. Jo, takže ta fáze těch obměn systémů není prostě o tom, že by se nakupoval jako nový licence softwaru, ale že se to prostě děje vždycky s nějakou tou obměnou celých počítačů, která prostě přichází třeba co 10 let. Což taky znamená, že nějaký jako nový systém vydaný za 3 roky prostě od tu původního, tak automaticky prostě nebude populární. Že jo? Populární bude až třeba ten další, který už se trefil do toho okna, kdy se prostě obměňuje i ten hardware. A spolu s tím novým hardwarem se prostě prodávají i ty nový systémy. Jestli jsem to řekl srozumitelně. Já myslím, že jo. Jo, jako určitě. Já si myslím, že to co říkáš, asi víceméně takhle prostě je. Jo. Já už jsem to sám naznačoval. Jako Windows 7 měl štěstí prostě, že přišel v nějakou dobu a byl to produkt, který v tom daném kontextu jako mohl uspět. No. Windows Vista měla smůlu trošku v tomhle tom například. Každopádně Windows 7, jako to, co jsem doteďka tady o něm říkal, tak to možná znělo hrozně negativně. Já jsem se jenom snažil jako mírnit trochu to nadšení a zasadit ho někde prostě do nějakého reálného kontextu, aby bylo jasný, že jako Windows 7 měl v lecčem štěstí a že možná jako některé pohledy na tenhle systém jsou až jako přes příliš optimistický. Pokud to někdo vnímá jako příchod nového Krista, tak to si myslím, že jako je jako trošku mimo. Každopádně byl to jako za mě velmi dobrý systém, že jsme se trošku mohli jako pustit do toho, co to umí nebo umělo. Jestli si, Lukáši, pamatuješ, tak Microsoft tehdy udělal poměrně neortodoxní krok. No, neortodoxní, vlastně nevím, jestli se to dá takhle říct, ale ještě předtím, než ten systém byl hotový, když ho testoval, tak oni nejdřív vydali nějakou beta verzi, která byla strašně zabugovaná a myslím, že to dělalo nějaký bordel s multimediálníma souborama. To jako nebylo moc dobrý používat, ale pak vydali už téměř hotovou verzi, to byla verze RC a oni ji uvolnili úplně zdarma, dala se normálně používat. Já si právě pamatuju, že jsem ji tehdy na svém počítači zkoušel a ten systém už jako v téhle podobě byl v podstatě dokonalý. Já jsem tam nenarazil na nějaký problémy, prostě fungovalo to, běhalo to a právě na tom daném hardwareu, na kterém původně byla Windows Vista, tak ty sedmičky tam najednou běžely mnohem líp a jeden třeba úplně jako z prvních zážitků, právě z čeho jsem byl jako vyšokovaný, že jedna, která ten systém třeba, a to je právě jedna z těch optimalizací, na který už jsem naznačoval předtím, že třeba ten systém jako rychleji startoval než Vista, ale mě třeba tehdy uhranulo hrozně, jak rychle se instaluje. Jo. Já si pamatuju, a já jsem měl tehdy celkem slušný počítač, jo, a tak nevím, jak to běželo na tehdejším low-endu, ale na tom jako obstojným počítači tehdy Windows 7 jsem byl schopný nainstalovat za 16 nebo 17 minut, jo, což mě přišlo jako fantastický. Máš taky takovou nějakou vzpomínku na to? Jo, tu rychlou instalaci si vybavuju taky a i vlastně taky jsem byl součástí toho beta testu, nebo toho, to, že jsem potom použil tu RC verzi, to taky jsem byl toho součástí. Jo, no a potom vlastně, když si ten systém začal používat, tak ta jako první věc asi, která pravděpodobně upoutala tebe a nejspíš většinu lidí, tak byl ten hlavní panel, který už jsem taky naznačoval, že Microsoft trošku upravil. A hlavní panel je takový v podstatě středobod celého uživatelského prostředí Windows, ke kterému se prostě neustále vracíš, jsou tam ty programy spuštěný, připínáš se tam v těch oknech. Ale ten panel se v podstatě nezměnil od jako 90. let, v podstatě vypadal víceméně jako podobně, samozřejmě až na to, že ho občas Microsoft přeskinoval, tak ten koncept byl stejný. Vždycky, že bylo tlačítko Start, pak tam třeba byli nějaký ty zástupci, že tomu se říkalo nabídka rychlého spuštění, myslím. A potom si tam měl tu největší část věnovanou, že těm spuštěným programům, to znamená otevřeným oknům. No a potom na konci zase, že oznamovací oblast, hodiny a tak. A Microsoft to trošičku jako předělal a vlastně on udělal to, že sloučil tu nabídku rychlého spuštění vlastně s tím zbytkem a vytvořil vlastně jednotný prostor, na který se dají připínat programy, takže tam tu ikonu vidíte, ať už ten program je nebo není spuštěný. A zároveň se to tam kombinuje prostě s těma otevřenýma oknama i třeba programu, který tam nejsou připnutý. Prostě vidíte tam všechno naraz. A to tehdy bylo jako fantastický zjednodušení. Já jsem jako třeba hrozně rád, jako že k tomuhle tomu to dopracovali. To podle mě byl jako výborný koncept. Jo, no vidíš, to já jsem měl pocit, že to bylo až v osmičkách tady toho. No ne, to bylo že sedmičky. A to se skupování jako stejných, nebo oken jednoho programu prostě do jednoho. Aha. Do jedné té záložky tam, tak to bylo ve Vistách nebo v sedmičkách taky jako poprvé? No tak v té podobě, v jaký to známe dneska, tak to bylo ve Windows 7, ale nějaký pokusy o se skupování oken pod jednu ikonu, to už bylo ve Vistě, já si myslím, že možná něco podobného už měli dokonce XPčka. Ale dalo se to tam jako vypnout a to se do dneška vlastně dá vypnout, pokud jako tohle to nechceš používat. Mhm. No, každopádně Microsoft zjednodušil hlavní panel, trošku ho roztáhnul na výšku, což myslím reflektovalo vlastně zvětšující se displej a zvyšující se rozlišení. Už nebyl důvod, aby ten panel byl furt tak malej. To byla fajn věc. Navíc na tom panelu, že se v těch kontextových nabídkách těch otevřených oken nebo připnutých programů, tak se tam objevovaly úlohy. Microsoft tomu říkal jump listy, je to taky ve Windows do dneška. Akorát, že dneska ty jump listy vlastně můžeš používat i třeba v nabídce Start, když klikneš pravým tlačítkem myši na nějakou dlaždici, na nějaký program. Takže vlastně, když já nevím, třeba tady máš prohlížeč, prostě otevřeš si tu nabídku, tak já nevím, třeba ve Firefoxu tady vyskakuje otevřít nový panel, otevřít nové okno, otevřít nové anonymní okno a pak tam jsou ještě nějaký stránky, třeba který často navštěvuju. Tak to vlastně usnadnilo zase trošku navigaci nebo zrychlilo navigaci v těch programech, že jsi mohl jako rovnou vlastně pouštět se do nějakých jejich sekcí, což je vlastně trošku koncept, který přebírají i mobilní systémy dneska. A tak tohle to bylo dost jako fajn. No a Lukáši, třeba jako ty si říkal, že tohle to si až tak nevybavuješ, ten hlavní panel, tak co ty si vlastně vybavuješ z těch Windows 7? Co tobě tam jako vlastně přišlo tak jako super? Já jsem už v minulém podcastu se přiznal, jak je to s tou mojí pamětí, že já jsem jako, pokud si to znova nepřečtu něco po sobě, tak už prostě to zapomínám a nevím, co se stalo před 2 týdny, natož to prostě co bylo před 10 lety. Takže já si fakt jako vybavuji jenom v hrubých obrysech to, že to prostě byly ty vladěný Visty, že to prostě běželo líp a to, že jsem to mohl prostě nějakou dobu používat zdarma, tehdy jsem byl prostě student, že jo, tak jsem byl rád za to, že můžu něco nového používat, aniž bych za to platil, ale vyloženě to, že by mi to něco přineslo, to si až tak nevybavuju. Akorát vím, že mi to něco odneslo, že jo, tam už třeba nebylo v tom systému ty, jak se to jmenovalo, ty gadgety nebo mini aplikace, který jsem tam byl jako zvyklý používat, prostě byly to takové jenom efektní blbosti, že jo, každý tam byl ty analogové hodiny, ale já jsem třeba tam používal ty lístečky takový na ty poznámky a to už třeba vím, že v těch sedmičkách potom nebylo a musel jsem to nahradit jako něčím jiným, ale to, co mi to vlastně jako přineslo, to už si fakt jako nevybavuju, protože že jo, potom prostě přišlo spoustu dalších systémů, mezi tím jsem prostě nějakou dobu používal Mac a Linuxy, takže mi to tak nějak jako splývá dohromady, jo, že nedokážu to tak prostě posoudit. Jako vnímám tu evoluci, že tam nějaká byla, ale spíš prostě jako mám v hlavě jenom to, co používám teď, než jako neohlížím se moc do té minulosti. Jo. Ty mini aplikace, který jsi zmínil, já teda nejsem si jistý s těma lístečkama, jak jsi říkal, jo. Nicméně ty mini aplikace... Oni tam potom něco jako přidali možná jako zpětně nějaké ty lístečky, že tam byl jako by zvlášť jako nějaký program, ale... Je to možný. Ale jako by ten zvláštní jako by panel, nebo co to tam bylo prostě na té pravé straně s těmi mini aplikacemi, tak to už tam nebylo. No, Microsoft, mimochodem je to další jako příklad z toho, že Windows 7 fakt jako je taková druhá lepší verze Visty, protože ty mini aplikace se poprvé objevily ve Windows Vista, pak už jsme na ně zase zapomněli s Windows 8, ale to je jiný příběh. Ale ve Windows 7 vlastně ta inovace velká spočívala v tom, že ty mini aplikace se už nemusely provozovat v postranním panelu, že ty si mohl mít jako rozmístěný libovolně po té pracovní ploše. I když myslím si, že typicky stejně jako je chtěl mít na té straně, protože proč by se měl rozházený jen tak v prostoru, ale třeba jiní lidi uvažují jinak než já, to je taky možný. Microsoft každopádně dotáhl vlastně dál víc prvků, který představila Windows Vista, a to byly vlastně ty zásadní novinky ve Windows 7. Když teda zůstanu ještě u toho uživatelského prostředí, tak docela výrazně vlastně se zlepšilo to prostředí Aero. To prostředí samozřejmě, když řeknu Aero, tak vy si vybavíte ty průhledné okna, ale ono to nebylo jenom o těch průhledných oknech. Ono to bylo taky o tom, že ve Windows 7 vlastně přibyla funkce, který Microsoft říkal AeroSnap, a to je ve Windows do dneška, kdy ty můžeš třeba přetáhnout okno a přetáhneš ho prostě na stranu obrazovky a ono vyplní půlku té obrazovky, nebo půlku té plochy. Když ho přetáhneš prostě a dotkneš si vlastně vrchní strany obrazovky, tak se to okno maximalizuje. Takže je to takový systém jako vlastně gest, který ti pomáhá vlastně měnit velikosti a umisťovat ty okna, který podle mě byl boží naprosto. To jsem si strašně zamiloval a v tu chvíli, když jsem se potom dostal k počítači, který neměl Windows 7, ať už to byly XPčka nebo Visty, tak já jsem prostě si říkal, tyhle to jsou tak zastaralý systémy, jak to někdo může používat, protože tohle to samo o sobě byla tak jako zásadní inovace, která mě pomohla tak jako strašně jako bych aspoň subjektivně mě pomohla zlepšit, zefektivnit práci, že z toho jsem byl třeba jako fakt nadšený. To je vlastně ta věc, která jsem myslel, že třeba přišla až s osmičkami, takže pokud to bylo v sedmičkách, tak to se jako, to jako beru zpět, to je jako velká věc, kterou používám do dneška, a třeba prostě na Macu tak tohle jako nikdy pořádně nefungovalo, teď to tam jako nějak přidávají tu podporu zpětně, ale pořád to prostě není tak pohodlný a dobrý, jak ve Windows, jo. Tam na Macu na to třeba musíš použít nějaký jako externí program, který se jmenuje Magnet, ten je jako výborný, ale musíš ho prostě si koupit zvlášť, protože ten nativně ten systém prostě to dělá úplně na hovno. No. Takže AeroSnap byl super a ten AeroShake, tam prostě šlo o to, že ty, když si zatřás jako tím oknem, tak se všechny okna minimalizovaly, ostatní teda, což si myslím, že není moc jako pohodlný dělat tohleto s myší, takže nevím, jestli to třeba ty používáš, já osobně ani úplně ne. Ne, tak jako na tyhle věci jsou zkratky, že jo? Právě no. I na ten Snap, že jo, nějaká zkratka, ale tu jsem se jako nikdy nenaučil. To je vždycky win a šipka, to já dost používám, protože to mi přijde užitečný, ale... Jinak jako na minimalizaci těch oken, nebo na to, abych si zobrazil pracovní plochu, tak vždycky použiju Windows D. To mi přijde jako, že je takový rychlejší. No, v tom uživatelském prostředí každopádně tam ještě vlastně jedna věc, která se týkala hlavního panelu, která byla docela asi fajn, tak právě v této verzi na hlavním panelu úplně na konci vedle hodin, jako na pravém konci, tak tam přibyla taková jako čárka, takový sloupeček, a ty když na ní najedeš myší, tak vlastně uvidíš plochu, a když na to klikneš, tak se zobrazí pracovní plocha. Mimochodem to taky celkem používám, to je taky vlastně docela fajn, to je prostě dělaný pro lidi s myší. Takže to třeba Windows Vista neměla, to přineslo všechno Windows 7, což bylo fajn. No hele, jako nemá asi smysl mluvit o všech věcech, co přinesly sedmičky, prostě to je velký seznam. Ten seznam podívejte je velký. Podívejte si na náš web nebo na Wikipedii, co tam přineslo novýho, tam je fakt spousta změn i na tom pozadí, že jo. Vůbec jako podpora hardwareu, prostě zlepšená podpora SSDček, prostě nový DirectX 11, že jo, který zase změnilo hodně ten svět her, nebo přineslo tam prostě nový technologie. Prostě kdybychom se měli bavit o všem tady tomhle, tak tady budeme jako dva dny. Já už bych to trošku jako tu debatu asi posunul jiným směrem. To jo, já jsem jenom vlastně popisoval jako co tehdy, z čeho jsem byl nadšený, ale zároveň vlastně všechno to, co jsem říkal, jako opravdu asi jste pochopili, že ten systém opravdu byl evolucí toho, co tady nastavila Windows Vista. Včetně třeba míní otravného UAC, že jo, řízení uživatelských účtů, což byla taky velká funkce ve Windows Vista a až ve Windows 7 si myslím, že jsme ji dokázali docenit. No každopádně, jakým směrem bys tu diskuzi teda teď posunul, Lukáši? No, co to pro uživatele teďka znamená, že skončila ta podpora? Co by měli dělat, nebo jak se zachovat? No, co znamená ukončení podpory? Jako fakticky to znamená, že 14. ledna 2020, což je by the way dost čílený, že už rok 2020, tak vlastně vyšly poslední záplaty pro Windows 7. A to znamená, že jakýkoliv další díry, které se objeví vlastně po tomto datu, tak už Microsoft v tomhle systému neopraví, až na nějaký případný čestný výjimky, ke kterým, jak víme z minulosti, je možný, že dojde. Ale to fakt neberte jako nějakou záchranu. Jo. To znamená, že většina děr, prostě drtivá většina, nebude opravena a používat tenhle ten systém nebude bezpečný. Jako oni lidi rádi říkají, že jako jsme v pohodě, my používáme antivirus a já nevím co. Takhle, vy ten systém samozřejmě můžete používat i po tomto datu bez podpory, jako není to, že by vám přestal fungovat, on bude fungovat, akorát už prostě nebude záplatovaný. A jako používat nezáplatovaný systém není dobrý nápad. Minimálně byste se měli ujistit, že máte aktuální antivirus a že máte prostě aktuální prohlížeč. Psal jsem na CNews článek, ve kterém popisuji, jak prohlížeče podporují a budou podporovat Windows 7. By the way, 15. ledna, den po skončení podpory Windows 7, Microsoft vydal prostě nový Edge, který je i pro Windows 7, jo, což je trošku jako bizarní, ale tam je to asi úkrok hlavně těm firmám, jo, který právě si můžou platit tu podporu navíc. Každopádně vy byste bez té podpory ten systém ideálně používat neměli a i když budete mít aktuální antivirus a i když budete mít aktuální webový prohlížeč, to fakt nepodlíhejte pocitu falešného bezpečí, že vás tohle to ochrání. Jo, jako pravděpodobně vás tohle stejně neochrání. Před něčím možná ano, ale ten děravý systém je zásadní problém. Jako neznamená to, že se těm lidem automaticky zhroutí svět nebo počítač, ale prostě je tam prostě to jako zvýšený riziko. Je tam to zvýšený riziko a samozřejmě blbý u té malwareové nákazy je, že často jako ty, když chytíš nějaký typ malwareu, tak ani nemusíš vědět, že ho máš, ale prostě tam je, jo. To jako ještě další věc, kterou si jako často lidi myslejí a je mylná, že když používám jako nezabezpečený počítač, prostě počítač nepodporovaným systémem, že tím ohrožuji jenom sám sebe, ale ono to není pravda. Děravý počítač nebo počítač s děravým Windows 7 do budoucna bude ohrožovat i ostatní počítače v té globální síti. Já bych to možná trošičku připodobnil principiálně prostě k očkování, který dělají lidi, že jo. Asi jste zaznamenali, že v posledním roce se začaly vracet nemoci, o kterých se myslelo, že jsou vymýcený. A bylo to přesně daný tímhletím, že najednou některý lidi se báli očkování a prostě nebo možná podlehli tomu dojmu, že už to není potřeba a neočkovali svoje děti. A jak se začala snižovat proočkovanost populace, nebo těch dětí teda hlavně, tak se najednou ty nemoci některý začaly objevovat, jo. A takže to je možná trošku podobný princip. Nevím, jestli Lukáši myslíš, že je to dobrý přirovnání, ale za mě takhle. Celkem jo. OK. Ale víš, že očkování způsobuje optimus? Jo, já vím, asi v jedné desetině nebo v setině případů nebo tak něco. Každopádně vy byste měli udělat v podstatě buď jednu nebo druhou věc. Buď to byste měli přejít na nějaký systém, který je podporovaný, což znamená, že můžete z Windows 7 přejít určitě vždycky na nějakou Linuxovou distribuci, která je zdarma, nebo vám nezbyde, než si jít potom třeba koupit buď nový počítač, nebo koupit novou licenci Windows 10 a dát jí na starý počítač. Třeba, pokud se nerozhodnete přejít třeba na Linux, že jo. Nebo si nekoupíte třeba počítač z Chrome OS. Jo. Nebo nový Mac Pro za milion. Jo. Nebo si můžete místo nového počítače koupit prostě, nevím, iPad Pro, že jo, používat to jako počítač. No, čili jako no, těch možností dneska je moc a jako nástupce vašeho počítače samozřejmě nemusí být další klasický počítač s Windows, to je jako asi jasný. Jo. Hele, a mimochodem vlastně v kontextu těch posledních dní, že končí sedmičky a nastupuje tady ten nový Edge, nějaká finální verze nebo stabilní verze, to je tak vlastně trochu i konec, že jo, Internet Exploreru konečně. No, jako ano, Internet Explorer jakožto integrovaný prohlížeč, který byl naposledy, no, on je ještě ve Windows 8 teda, jo. Ale jasně, no, jako formálně, jako to je velký zásah pro Internet Explorer. No, počkej, on je i v desítkách ještě pořád, že jo? No, to je vlastně pravda, on je v desítkách, ale už je tam jako tak jako na pozadí, je tam hodně schovaný, no. Ale... Ale tím, že vlastně ten nový Edge, že jo, má tam nějaký ten režim compatibility, nebo jak, jak oni to teďka nazývají právě s tím Explorerem, aby to prostě fungovalo i na těch nějakých zastaralých firmních intranetech, že jo, který jsou prostě dělaný na ty Explorery, tak vlastně to už je takový jako poslední krok, aby prostě tento IEčko jednou zařízli, aby to smazali a v nějakým budoucím prostě upgradeu desítek už to tam třeba ani nebude. Jako určitě je otázka, nikdy tohleto nastane, no, protože právě ta kompatibilita a nejde o domácnosti, jo, zrovna v tomhle případě jde právě o ty organizace, o firmy, který provozují různý softwarové řešení, který můžou furt jako ještě spolíhat na nějaký Internet Explorer, proto ho tam jako mají, jo, takže asi to bude trvat ještě dlouho, než se tohohle toho prohlížeče zbavíme. Už jenom proto, že zatím ještě 3 roky můžou firmy používat Windows 7, ve kterých tím pádem můžou provozovat pořád Internet Explorer. Pak je tady ještě možnost, že budou používat Windows 8.1, protože zase ty firmy fungují jinak než domácnosti, že pokud jsi větší firma, nakoupíš si, tam si můžeš nakoupit takovou licenci, že vlastně si nakoupíš jako licence na Windows 10, ale z nich prostě downgradeuješ na nějakou starší verzi Windows, která třeba je podporovaná, ale ty v ní můžeš používat ten starý software, jo. Takže to ještě bude hodně dlouhá cesta. Já myslím, že třeba jako za 30 let by už IEčko tady být nemuselo. Jo. Ale... Mimochodem, tento nebo minulý týden, tak ministryně financí České republiky Alena Schillerová tak sdílela nějaký screenshot o tom, jak spravuje svou stránku na Facebooku nebo co, a byla jako vyfocená u toho počítače a tam měla to facebookovou stránku a na Internet Exploreru, že jo? Jo, tak to... Takové... To jsem teda nezaznamenal, ale je to vtipný, protože jako poslední verze Internet Exploreru byla verze 11, která myslím vyšla v roce 2013, jo. Tak si to spočítej, to je 7 let, tak dobře, jako to, že to je záplatovaný prohlížeč jako budíš, ale už jenom třeba jako z hlediska webových standardů, to je prohlížeč, který už je 100 let za opicema dneska. Jestli ten Facebook tam jako dobře funguje. No to právě, zrovna Facebook je prostě jako moderní webová aplikace, masivně spolehající na moderní funkce webu, jako nevím, no. To je zábavný docela. Mimochodem, teď jsem včera upgradeoval, nainstaloval jsem si tu stabilní verzi z toho nového Edge. A docela mi, já jsem třeba předtím používal tu betu a to RCčko, a docela mi nakrklo, že to si nedokázalo převzít jako nastavení z toho RCčka. Že to, jo, a navíc, a to mi nakrklo mnohem víc, ono si to automaticky prostě jako šmejdilo v mým počítači a vzalo si to nějaký nastavení nebo záložky a takové věci z Chromu automaticky. Ono to tam funguje jako tak jako mazaně, že ty si to prostě nainstaluješ, poprvé to spustíš a vidíš to, že to prostě si to importovalo ty věci z Chromu, ale ono se tě to zeptá, jestli to chceš jako importovat, anebo ne. Takže když dáš jako to ne, tak se to jakoby asi smaže nebo něco, ale ono se to automaticky už importovalo a až zpětně se to smaže, jo. Nebo to potvrdíš a ono to tam zůstane. To je docela chytrý. Ale to prostě, že to, no to je chytrý, ale mi to jako vadilo, že to prostě automaticky bez ptání prostě to prostě leze do cizích programů a bere si to s nich věci. To mi vadilo. Ale to, že jsem neměl možnost, já už jsem měl jako ten prohlížeč, to RCčko nějak jako vyladěný, nastavený prostě nějak, takže to si to nevzalo nic z toho, jo, to nastavení, ani právě ty záložky, ani ta synchronizace tam nefungovala, tak to mě nakrklo. A mimochodem ještě to není úplně finální, protože když jsem koukal do nastavení synchronizace, tak tam ještě byly některé položky zašedlý, ještě tam se nesynchronizuje, myslím, historie a nějaký další věci. Asi 4-5 položek tam bylo zašedlých. Ale ty to asi budeš vědět víc. Ne, no, je to víceméně tak, jak říkáš, jo. Samozřejmě finální produkt je ve chvíli, kdy ty řekneš, že je finální, no. Microsoft řekl, že Edge je finální, protože už jako potřeboval ho jako dostat na ten trh, ale právě jako jedna z těch největších bolístek teďka té první verze, té první oficiálně stabilní, prostě finální verze Edge, kterou Microsoft široce distribuuje směrem k veřejnosti, tak je právě to, že Edge ještě zatím neumí toho moc synchronizovat a takový důležitý věci, jako třeba synchronizace historie nebo prostě doplňků nebo otevřených panelů, což třeba já osobně hodně používám ty takovýhle funkce, tak to tam prostě není. No. Umí to synchronizovat něco málo. A bylo mi taky divný, že ten prohlížeč se spustil v angličtině. I když mám systém jako nastavený na češtinu, tak on si to z toho systému jako nevzal to nějaký ten příznak toho, že to je jako, že by to mělo být česky, tak to bylo to anglicky. Ale jako v tom Edge potom tam je nastavení jako jazyka, kde se to můžeš změnit, ale je to prostě nějaká práce navíc a nějaký jako běžný fanta uživatel na to možná nepřijde. Nebo to, možná, že to je chyba jenom u mě, že někde jinde se to prostě přepne, ale prostě u mě to tak nefungovalo. Člověče, já jsem někde to taky instaloval a myslím, že to taky bylo v angličtině, tak si říkám, jestli to není nějaký fuck up jako na straně Microsoftu, teda těžko říct. Každopádně od 15. ledna by se tenhle ten prohlížeč měl automaticky dostávat na počítače s Windows 10, teda, jestli si správně vybavuju. A je nějaká možnost tomu zabránit. Kdybyste z jakýhokoliv důvodu chtěli zachovat na počítači s Windows 10 ten starý Edge s tím vlastním jádrem Edge HTML, tak můžete na CNews třeba pod tagem Microsoft Edge si můžete najít článek, není zas tak starý, vlastně, kde odkazu se na nějaký nástroj na blokování vlastně tohodle toho nového Edge. Ten nástroj se opravdu ale týká jenom té automatické aktualizace, kterou k vám vyšle Microsoft. Jo. Nezabrání vám v tom, abyste si ten Edge nainstalovali manuálně. Jo, ale jako já nevidím důvod v tom ten starý Edge používat. Že? Upřímně obecně já asi taky ne, jako ten nový Edge zdá se být už v tuhle chvíli poměrně vyspělej a jestli tam dodělají tu synchronizaci za pár týdnů, tak to bude OK. Jo, mě to baví jako ten prohlížeč. Já ho teďka používám vlastně místo Chromu a přijde mi jako OK. Až na to, že tam teda ta synchronizace prostě zlobí nebo ne zlobí, ale prostě není dokončená, tak mi přijde prostě jako rychleji, pěkně, dobře se ní používá a to, jak já prostě nejsem zvyklý mít prostě miliony doplňků, vlastně mám tam všeho všude asi dva, tak s jakým mýmandem se to tady bavím, tyjo. tak mi to vyhovuje. No. Jo. A jak jsem to teda instaloval ručně s tím, že jsem si stáhl nějaký instalátor prostě z jejich webu, tak možná, že proto i to třeba bylo anglicky, ale že pokud to bude nějaká ta automatická aktualizace přes Store nebo Windows Update nebo kudy to povedou, tak tam to možná jako v češtině bude, to nevím. No jako snad by mělo. Doufejme, že to nepodělají ten Edge novej, myslím, že fakt jako má potenciál, že to je docela fajn prohlížeč. Každopádně oni asi s tou první vlnou upgradeů cílejí spíš na firmy asi, než úplně jako na ty běžný uživatele, ale to je taky trošku možná moje domněnka. No a teď jsme se bavili hodně o Edge, ale zase bych to stočil zpátky k Windows 7. Připomněl bych, že tohle jako byl a měl být podcast primárně o Windows 7, takže už bych to dál tady nerozváděl. Takže co k tomu dodat? Řekli jsme si vlastně, jak vzniknul Windows 7, že hodně vycházel z Windows Vista, nějak jsme si prošli ty nejdůležitější inovace, které nás zaujaly. Řekli jsme si, jak je to s tou podporou, co můžete dělat dál. A tím pádem, nevím, Lukáši, myslíš, že tam je něco, co bychom ještě měli dodat, nebo už jsme pokryli všechno, protože mně přijde, že už asi jsme řekli všechno důležitý. Všechno jsme nepokryli, protože zase nemůžeme tady o tom mluvit prostě dva dny, jak jsem zmiňoval už dřív, ale to, co jsme nepokryli, tak prostě pokryjeme formou nějakého textu, nebo už pokrýváme, na CNews vychází hodně článků k tomuto tématu a věřím, že tam bude vše podstatné. Já to zlituju, že jsem teď Lukáše nechal mluvit, ale v tom podcastu jsme řekli podle mě všechno důležité, takže jo. Tak jo, no. Já jsem to chtěl jakoby trošku jako zahnat do kouta, kdyby jako někdo zase v diskuzi napsal, že prostě nezmínil si tohle, nezmínil si tamto a lžeš a fake news. A ty lidi tam stejně přijdou, že jo? Oni vždycky přijdou, kamkoliv. Jo. A tohle bylo pro mě důležitý a pro vás ne a vy tady zmiňujete barvičky a to prostě já nepotřebuju, takže jsem to chtěl tak trošku diplomaticky jako zahrát. Okay. No. Samozřejmě těch funkcí tam bylo spousta, takže pokud přijdete... Mlč už. už to ukončí nějak. Dobře, tak nic, v tom případě se s vámi loučíme, nevíme, jak to bude v příštích týdnech s podcastama, snad se nám zadaří, ale Lukáš teď byl trochu indisponován skrze svoje zuby, já budu asi taky indisponován skrze svoje zuby a navíc já ještě bych potřeboval si vybrat nějakou dovolenou teď v lednu, takže úplně neslibuju třeba, že příští týden natočíme podcast, ale to poznáte v sobotu, jestli vyjde nebo ne. A tímto se loučím já, Petr Urban, čau, a loučí se s vámi taky Lukáš Václavík. Čau.